واسطے تھے اور ان کے واز کہنے کے دوران سنی. عبارت اس طرح ہوئی سمیع ابا ہریرہ تحقیق اثر سے ابو ہریرہ سے سنا ان کے بیانات کے دوران. اور اگر قصص بھی قطر پاک ہو تو قصہ کے دماغ اور معنی ہوں گے ان کے قصوں کے بیچ میں. چلیے وہ یذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حال یہ ہے کہ وہ اپنے بیان کے دوران رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے تھے. باتیں مت کرو آخرت وارث ہو جائے گی. یہ حدیث ہے انتہائی خطرناک حالت پیدا ہوگی بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. چلیے آپ لوگوں نے پہلے سنا علماء حماد بن زید وغیرہ کہتی جس کو حدیث ہو استماع ایسے واجب ہے جیسے حضور کی خدمت مقدسہ میں واجب. اور آپ اتنی دیر سے بات کر رہی ہے سمجھتی ہیں کہ میں نے دیکھا نہیں ہے. بہت بڑا آپ لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں. تمہارے بھائی بے شرمی کی بات نہیں کہتے, یعنی وہ شاعر اور اکثر شعرا بے شرمی کی باتیں کہا کرتے ہیں لیکن وہ شاعر ہونے کے باوجود اپنے اشعار میں رفس اور بے شرمی کی بات نہیں کہتے. یعنی بذالک عبد اللہ ابن رواحہ, یعنی احکم اس بات حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی. رسول اللہ کتاب سپنا رکن فضل ساتھ حرام الخدا بعض لما فقلوبنا به مقنعت عن ما قال واقع يزيد يدا في جنبه عن فراشه اذا استقلت بالمشركين مزاجه. ہم نے اللہ کے رسول ہیں جو اس کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جبکہ قدر کی واضح کی کھل کر سامنے آ جاتی ہے. دکھایا آپ نے ان کو ہدایت کا راستہ نابینا ہونے کے بعد ہمارے قلوب اس پر یقین کیے ہوئے ہیں کہ جو آپ فرماتے ہیں ہو کر رہے گا. آپ رات گزارتے ہیں اس حال میں دور رکھتے ہیں اپنی بہنوں کو اپنے بستر سے جبکہ کافرین کے مزاجے ان کی وجہ سے بوجھل ہوتے ہیں. ان عقل تحل سمجھایا شور وقت علامہ ابن بطال نے اس جملے کو مرفوع قرار دیا ہے اور حافظ ابن حجر اسقلانی کی رائے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ان اشعار کا ایک قصہ پیش آیا لیکن عبداللہ ابن رواحہ اپنی بیوی کے ساتھ لیتے ہوئے تھے. ان کے پاس سے اٹھ کر باندھی کے پاس گئے جو گھر کے کونے میں. ان سے مباشرت کی بیوی کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے منظر کا اندازہ لگا لیا. چھری لے کر چلی یہ پارے ہو کر آ رہے تھے کہنے لگے محرم. ان کی بیوی نے کہا محرم کہتے ہو, اگر میں اس حالت میں پا لیتی تو یہ چھری تمہارے پہلو میں ڈال دیتی. کہنے لگے ایسا ہوا ہی نہیں. بیوی نے کہا قرآن پڑھو. انہوں نے یہ اشعار پڑھ دیے. کہنے لگی آمنت باللہ وکذبت رسلی, میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں اپنی آنکھوں کی تقریب کرتی ہوں. صبح خدمت عالی میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی سے کہ نوازید مقدسہ ظاہر ہو گئے خضر بار حکمی. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس طرح کا تولیہ کر لینا جائے. یہاں کیا بیان کی چیز تھی بھائی, اگر ہر چیز کو بیان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. چلیے چلیے بے توفیق کے لیے ہر کام ایسے مصیبت. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رايت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي قتاده يصلي مولانا امير المختار فرحات المشكار ایک حدیث پڑھاتے ترجمہ کرتے مطلب بتاتے جو ضرورت کی بات ہو پھر اگلی حدیث ہوتی ہم ہی اکثر فارغ ہوتے تھے ایک وقت ایسا آیا میں نے پوری فصل پڑھ دی کچھ نہیں بولے بس ترجمہ کیا اور جہاں کوئی بات کچھ کچھ کہنے کی تھی آدمی خود اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ وہ سمجھے سبق کیا چاہ رہا ہے اور کشمیری جیسا چمار گڑھا وہ کیا سمجھے گا روزانہ چمار کرتے کہتے ہی میں تھک گیا چمارو تو ان کو چمار کہنے سے کچھ حاصل نہیں چلیے کیا دیکھ رہے ہیں آپ چلیے کان نبی علیہ سے جہاں تھا استبرا نہیں پتا نیلا اولید مکان میں جنت کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ریشم کا ماہرین تعبیر نے لکھا کہ ریشم کا خواب دیکھنا اچھا ہے مال دولت بیوی عزت راحت مختلف اس کی تعبیرات کو جیسا خواب دیکھنے والا چلیے پکانے لاؤ تم لوگ تو خواب دیکھتے ہوں گے کہ گوبر میں تمہارا ہاتھ ڈلا ہوا ہے اگر تم نے یہ خواب دیکھا بھائی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں پیسے ملیں گے اب تو تم لوگ خوش ہو رہے ہو کہ بھائی بڑا مزہ ہے قاسم گوبر میں گھس جاتے تو اچھا کر چلیے بتا وقتوں ہر جگہ یہ تعبیر نہیں ہے اللہ بچائے گوبر عذاب ہے بعض وقت اس تعبیر خواب کا حاصل ہوتا ہے انسان کو کوئی تکلیف ہوگی تعبیر کوئی جو ہے وہ کھیل نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اپنا فتوا لگا دے ہاں اس خواب کا ہی مطلب پکڑ نہیں لاؤ مکان خواب سنایا کسی نے ظاہر بات تھا خواب اب سارے لوگوں نے فتوے دینے شروع کی بڑے بڑے مشہور مولوی بیٹھے تھے ایسے ہی لوگ ہیں آج کل میری سمجھ میں نہ آیا کیونکہ جس کے متعلق خواب دیکھا وہ اگلے حدیث تھے اور نہایت متقی تو طبیعت میں قبول نہیں ہے اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ متقی نہیں سنا میں نے سنانے والے سے پوچھا ان کے اعمال و احوال کر کہ بہت پرہیزگار میں نے کہتے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جنت میں گئے ہیں لباس عروسی پہن رکھا ہے اور ان کو درجات حاصل ہوئے ہیں خواب سنانے والے کا جو تیری سال وہ ان کے معتقد تھے جھومنے لگے مارے خوشی کے ان کو خواب میں دیکھا کالا لباس پہنے کالا لباس کے لباس سے عروسی ہے دولہا پہنتا ہے دلہن پہنتی ہے جب آدمی حسین ہوتا ہے تو کالا لباس بعض وقت اس کے بدن پر کھلتا ہے اور جب اگر سب کالی ہی کالی جیسے مدراس کے لوگ ہوتے ہیں 100% تو نہیں 98% اگر وہ کالا لباس پہن لیں گے تو رات میں لڑکے ڈریں گے دیو آ گیا دن آ گیا جیسے ایک مدراسی کا لڑکا تھا اب حیدرآبادی عبدالصبور نام تو نازم صاحب نے اس سے فرما جا کر ایک بولا جا اب وہ گاٹ جا کے اس نے جگہ دیا صحیح چمپارن کو اس نے جو عبدالصبور کی شکل دیکھی کہنا اس نے کہا آنا کر نازم صاحب بلا رہے تب اس کو ہوش آیا پھر نازم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سمجھایا یا تو اپنے بالوں کو کٹا دو اور یا اس کو کنگا کرو اب ان کے بال جو تھے بچے جیسے چھپر ہوتا ہے ایسے پھیلے ہوتے تھے پھر وہ کنگا کر دیکھتے اس کا اہتمام کرتے رکھتے تھے سنت کے لیے آدمی بہت نیک سنیں مکان نہیں لاؤ گی تو مکان میرا جنت ہی نہ کہاں کے لئے ہو رہا ہے تو کان اس میں آتے یعنی آرادہ ہے فرشتہ ملا اس نے کہا ڈرو مت اور ان دونوں فرشتوں سے کہا چھوڑ ان کو چلیے. بے مطالعے نہ پڑھنا ان تمہاری استعداد چوپٹ ہوئی تمہارا ذہن ایسا نہیں ہے بار بار آپ کو تنبیہ کر دی میں نے. رکعتین فجر پر مداومت کا بیان حضرت اسقلانی کہتے ہیں تہجد کے بعد سنت فجر کو اس لیے ذکر فرما دیا کہ اس کے قریب پائی جاتی ہیں. میں کہتا ہوں امام بخاری اصل میں نوافل کو ان کے اوقات کی ترتیب کے ساتھ لکھنا چاہتی ہیں کیونکہ پہلے تہجد پڑھی جاتی ہے اس کے بعد وتر پڑھی جاتی ہے اس کے بعد سنی فجر پڑھی جاتی ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ تہجد کے بعد وتر کو ذکر کرتے لیکن وتر کے بہت سے مسائل تھے اس کے امام بخاری نے اس کو مستقل عنوان سے ذکر فرمایا اور نیت ہے نماز تہجد کی نماز سے زیادہ ہو کر اس لیے الگ لے آئے تو اس کو تو یہاں ذکر کر نہ سکے. البتہ تہجد کے بعد واقع ہونے والی نماز سنت فجر تھی اس لیے تہجد سے فراغت کے بعد سنت فجر کو تراجم لے آئے اور اس ترجمہ کے بعد سے اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ صلات سنت فجر پر مداومت کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر مداومت کرتے تھے. وتر کی نماز امام ابو حنیفہ کے ہاں تو واجب ہے باقی علماء کے ہاں سنت. سنتوں میں سب سے آکد کون سی نماز ہے اس میں اختلاف ہے. اکثر حضرات فرماتے ہیں سنت فجر سب سے آکد ہے. امام شافعی اور حنابلہ اپنے دوسرے قول میں جس کو موفق نے راجح قرار دیا ہے کہتے ہیں سب سے آکد وتر ہے. مالکیہ کے یہاں سنیں رواتب ہیں نہیں آپ سنت فجر رغائب میں سے ہے مرغب بھی ہے. چلیے سندا سمان رکعت عشاء کے بعد آپ نے آٹھ رکعت ادا فرمائی یہ تہجد کی نماز تھی. یہاں اس حدیث میں وتر کا ذکر نہیں ہے لیکن مسند احمد مسلم شریف نسائی اس کا ذکر ہے. سما اوترا اس کے بعد ہے ورق آتے جالس اور وتر کے بعد آپ نے دو رکعت بیٹھ کر ادا فرمائی. وتر کے بعد یہ دو رکعت کئی احادیث میں وارد ہوئی ہیں جس میں حضرت عائشہ کی یہ حدیث ہے جو امام بخاری اور مسلم نے تقریر کی ہے. اس کے بعد ام سلمہ کی حدیث ہے ایک نمازہ نے تقریر کی. اس کے علاوہ پانچ چھ روایات میں اور اس کا تذکرہ ہے. ان دو رکعتوں کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کراہت کے قائل ہیں لیکن جمہور علماء اس کے کراہت کے قائل ہیں. پھر اس کے بعد امام احمد کہتے ہیں کہ مباح فرماتے تھے لا افعلہ ولا امنعہ اور فرمایا بس ایک مرتبہ میں نے پڑھی ہے اور ابو الحسن عامدی علماء حنابلہ میں سے تھی، وہ کہتے ہیں یہ دو رکھتے ہیں رواتب میں سے ہیں، یعنی ان کی مثال ایسی ہے جیسے سنت مغرب، لیکن علامہ موفق ابن قدامہ نے تصریح فرما دیا کہ یہ رواتب میں سے نہیں ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ دو رکعات مستحب، فقہائے احناف کی کتابیں ان دو رکعتوں کے بیان سے قطعاً خاموش ہیں. البتہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے مالا بدر میں لکھا ہے دو رکعت بعد وتر نشستہ خاندن مستحبست، یہ دو رکعت اسی طرح بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے، کیونکہ بعض یا چھ روایتیں ہیں اور سب میں یہ تصریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھ کر ادا کیا ہے. امام احمد نے تصریح فرمائی ہے کہ ان کو بیٹھ ہی کر پڑھا جائے گا. بعد حلقوں میں یہ آواز اٹھی اور سنا بھی گیا اور پڑھا بھی گیا، معلوم نہیں لوگوں نے کہاں سے بیٹھ کر پڑھنا کر لیا. ارے بھائی، جس سنت سے جس حدیث سے ان کا دو رکعت ان دو رکعات کا ثبوت ہے اسی میں بیٹھنے کی تصریح ہے، وہیں سے بیٹھ کر پڑھنا لیا گیا. اور یاد رکھو کہ نوافل جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں، نوافل خاصہ نوافل عامہ. نوافل عامہ میں بیٹھنا اور کھڑا ہونا دونوں جائز، اور نوافل خاصہ دو قسم کی ہیں، بعض وہ ہیں جس میں خاص حیعت منقول ہے جیسے سنت بعد الوتر، وہ اس حیعت ہی کے ساتھ ادا کی جائیں گی کیونکہ صاحب شریعت سے اس حیعت ہی کے ساتھ ثابت ہے. اور بعض نوافل خاصہ وہ ہیں جن کو دونوں طرح سے ادا کرنا جائے کیونکہ شریعت میں دونوں طرح ثابت ہے، جیسے تہجد کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی ادا فرمائی ہے اور بیٹھ کر بھی، اور بعض وقت کافی حصہ بیٹھ کر پڑھتے اور پھر جب کچھ آیات 30-40 رہ جاتی ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھ کر کھڑے ہو کر ہی رکوع سجود کی طرف منتقل ہوتے تھے. یہ ترجمہ اسی طرح سے یہاں واقع ہوا ہے اور یہ بھی متعلق فاتح فجر میں سے آیا. سنت فجر کے بعد لیٹنا چاہیے کہ نہیں لیٹنا چاہیے؟ حنفیہ مالکیہ کہتے ہیں اگر بنی پہ استراحت ہو تو اس شخص کے لیے مستحب ہے جس نے رات میں قیام کیا اور سنت سمجھ کے نہ لیٹنا چاہیے. لیکن حنابلہ کا بھی ایک قول یہی ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، لیکن حنابلہ کا معروف قول اور امام شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ دو رکعات سنت مستحبہ ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح فرمائی ہے کہ سنت فجر کے بعد یہ دو رکعات کے ہوئے سنت فجر کے بعد یہ لیٹنا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح فرمائی ہے کہ سنت فجر کے بعد یہ استجاب سنت ہے، اور اس کی دلیل ابو ہریرہ کی حدیث ہے اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليستجب رواه الترمذي باسناد صحیح. مولوی کہتے ہیں علی شرط البخاری ومسلم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روایت محدثانہ اصول پر صحیح نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عبد الواحد بن زیاد اس کے نقل کرنے میں منفرد ہیں، دوسرے حضرات حدیث قولی کے طور پر نقل نہیں کرتے ہیں بلکہ حدیث فعلی کے طور پر نقل کرتے ہیں. قول ایک قاعدہ کلیہ بتاتا ہے اور فعل سے ایک وقتی عمل ثابت ہوتا ہے، لہذا قول کا ثبوت نہیں. علامہ ابن تیمیہ تو فرماتے ہیں یہ حدیث باطل، باطل کا مطلب یہ ہے کہ ناقل کو وہم ہو گیا، فعل کو قول کی شکل میں پیش کر دیا. لیکن علامہ ابن حزم نے اس روایت کو ثابت مانا اور کہتے ہیں یہ زجع شرط ہے صحت صلاۃ الفجر کے لیے، اگر کوئی لیٹنا چھوڑ دے آمدن یا سہون تو اس کی فجر کی نماز صحیح نہ ہوگی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو الاحوال بن عوف بن زبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعات الفجر استجاب على شقيلين حضور جو سنت پڑھ لیتے اس ٹریننگ پر جاتے تھے، روایات اختلاف ہے کہ استجاب بعد الوتر ہوتا تھا یا بعد سنت ہوتا تھا، دونوں پڑھتے ہیں. بہرحال سنت کے بعد ثابت ہے تو گاہ بگاہ اس پر عمل کر لینا چاہیے. وفي الإسلام إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من تحدث بعد ركعتين ولم يستجب. إمام البخاري نے بتا دیا یہ استجابہ سنت مستحبہ ہے، واجب نہیں. اگر کوئی آدمی اتباع رسول جس کو چھوڑ کر بات چیت کرے یہ ترجمہ اسی طرح عام نسخوں میں سنت فجر کے ابواب سکہ کے بیچ میں واقع ہو گیا ہے اور بعض نسخوں میں سب کے بعد واقع ہوا ہے. یہی ہونا چاہیے، بظاہر کسی ناسخ نے اس کو بے جگہ نقل کر دیا. امام بخاری ترجمہ سے بات سے بتانا چاہتی ہوں کہ تتو دو دو رکعت پڑھی جائے گی. امام مالک فرماتے ہیں دو رکعت واجب میں اس سے کم کرنا جائے، اضافہ کرنا. اور موفق ابن قدامہ فرماتے ہیں نفل لیل میں دو دو رکعت پڑھنا ضروری ہے، اس پر اضافہ جائے نہیں. اور تتو النہار میں دو رکعت پڑھنا افضل ہے، اور اگر چار پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. میں نے شاید کہیں یہ بیان کر دیا تھا کہ دو رکعت لیل میں پڑھنا افضل ہے، اضافہ جائز ہے، کہیں نہیں بلکہ یقین بیان کیا غالباً ہوا بھی اتر اس کو کاٹ کے صحیح کر دینا. دو رکعت پڑھنا رات میں واجب ہے، اس پر اضافہ جائز نہیں. دن میں دو رکعت پڑھنا افضل، اس پر اضافہ جائز ہے، اور چار رکعت جائز ہے. بعض انابلہ فرماتے ہیں کہ دن رات میں دو پر اور دن میں چار پر اضافہ نہ کیا جائے. یہی علامہ ابو القاسم فرقی کی رائے ہے. قاضی ابو یعلا کہتے ہیں اگر رات و دن میں چھ چھ رکعت پڑھ لے تو مال کراہت صحیح ہے. شافعیہ فرماتے ہیں لیل و نہار دو رکعت پڑھنا افضل ہے، اضافہ جائز ہے. انفیہ کے ہاں اختلاف، ابو یوسف و محمد فرماتے ہیں رات میں دو دو رکعت پڑھنا افضل ہے اور دن میں چار چار. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ رات دن چار چار وقت ہے، اس لیے کہ اس میں شکر زیادہ ہے. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ علی الاطلاق دو دو رکعت کی افضلیت کو اختیار کیا، اور یہاں پہنچ کر بخاری نے اپنی بڑی واضح انگری اور بڑی ذہانت کا ثبوت دیا. ابن عمر کی حدیث صلاۃ اللیل والنہار، صلاۃ اللیل مسنا مسنا کا جھگڑا نہیں چھوڑا، اس لیے کہ اس میں والنہار کا اضافہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے شاد ہے امام احمد ابن حنبل، یحیٰ بن معین، ابو داؤد، نسائی وغیرہ حضرات نے اس زیادتی کو تسلیم نہیں کیا. امام بخاری نے اس کو چھوڑ کر وہ روایات پیش کی جس سے مختلف موقعوں پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عثمان ہوئی ہے. بخاری یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ نوافل کا ایک ضابطہ ہی یہی ہے کہ وہ دو دو رکعت پڑھی جائیں، اس لیے جب بھی حضور نے کوئی نفل پڑھی تو دو ہی دو پڑھی ہے. چلیے قال محمد بن عيسى قال انا عمر بن ابي ذر وانا اسمه جابر بن مجاهد بن زيد بن عمر بن ماذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال لي رحمت نبی کا سلبت. وقال يحيى بن سعيد بن انصاري ما ذات قبا ارضنا الا يسلمون في كل سنه من النهار. سنتين کیا پڑھے پاگل بے توفیق. في كل سنه تین سلبت من النهار. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي موالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن باب استخار کا مصدر ہے طلب الخیر سے من اللہ، الخیر انبا کے وزن پر الامر المختار، اور بعضوں نے کہا الاستخار طلب الخیر من اللہ تعالی فی الامور کلہا، اس سے امور مباحہ مراد میں واجب و مستحبہ نہیں، کیونکہ ان کا تو فعل مطلوب ہے اور محرم و مکروہ نہیں، اس لیے کہ ان کا ترک مطلوب ہے. چلیے یعنی ایسے اہتمام سے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت کو سکھاتے تھے. چلیے دو رکعت نفل پڑھے سمل یا پوری پھر آدمی دعا پڑھ. چلو اللهم اني استغفرك من الذنوب واستغفرك من قدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تغفر ولا تعذب وكان مولا ولا مولى الا انت اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعك ومحوى عاقبه امري او قال عاجلي امري واجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه واقدره لي ويسره لي میرے لیے مقدر کرنا. تقدیر تو ازلی ہے، یہاں پر تقدیر بمعنی تیسیر ہے. کما سر رہا بذلک الفراقی کی انوار البروق، اور اس صورت میں یہ سرحوں کا تختی ہو کر عطف تفصیلی ہوگا، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہاں قدر سے مراد ہے وہ قدر ہے جو کسی فعل سے پہلے ہوتی ہے. ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ تقدیر کے احادیث کی روشنی میں پانچ قسمیں ہیں، ان میں ایک قسم یہ ہے کہ حلول حادثہ سے پہلے اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے. ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني وما شو عاقبه امري او قال في عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ارزني به قال ويسمي حاجته. قال ويسمي حاجته راوي كهتني حاضلند کی جگہ اپنی حاجت کا نام لے لے. اگر آدمی نام نہ لے اور ارادہ واپس کر لے تو یہ بھی کافی ہو جائے گا. اس حدیث میں جو دعا ذکر کی گئی ہے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سن آدمی کا، اس کا عدم پڑھنا ضروری نہیں. ایک عام شخص کو حضرت کے خط میں لکھا تو اردو میں لکھ لیا، یہ کر لینا. اسی طرح ہمارے حضرت شیخ نے فرمایا استخارہ کے بعد سونا ضروری نہیں ہے، اس کے بعد استخارہ کر لینے کے بعد آدمی انشراح کا انتظار کرے یا بغیر انشراح کے جو سمجھ میں آئے کر لے. شیخ عز الدین ابن عبد السلام اور علامہ کمال الدین زملے کا انشاء کے فرماتے ہیں استخارے کے بعد جو بات سامنے آئے کر لو اسی میں ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اذکار میں لکھا ہے ان شراح قلب کا انتظار کرے. اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں پہلے سے جس چیز کا دل میں تقاضا ہو اس سلسلے کے انشراح کا اعتبار نہیں, کیونکہ وہ انشراح بعض وقت پہلے تقاضے کا اثر ہوتا ہے. پڑھتا ہے اللہ کا بندہ اتنی دیر میں میں واقعہ کہتا ہوں کہ نماز کیسا سے پڑھ دیتا ہے, اتنی دیر سے پڑھنے کی وجہ سے بہت سارا غلط ہو جاتا ہے. یہ حدیث و احادیث سے ہے جن پر امام دار قطبی رحمت اللہ علیہ نے معلوم ہونے کا حکم لگایا ہے. حاصل اس کا یہ ہے کہ شعبہ اس حدیث کے نقل کرنے, اس حدیث کو قاعدہ کلیہ کی شکل میں نقل کرنے میں منفرد ہیں, ورنہ عام روایات جس میں ابن جریج ابن عینا حماد غیر یوسف قیالی وغیرہ ہیں یہی حدیث جب نقل کرتے ہیں تو ایک واقعہ جزیہ کی شکل میں نقل کرتے ہیں کہ صدر کے غفتانی آئے اور انہوں نے طریق المسیح نہیں پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریق المسیح کا امر فرمایا, لیکن امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بطریق ابو سفیان انجاب شعبہ کی اس روایت جیسا لفظ نقل کیا ہے. چلیے مسجد اور امام ممبر پر یہ کا رکھ رہا تھا والی اس کا ضرورت ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم مردود تو نے چھوڑ دیا وغیرہ حضرات کا مسئلہ ہے. حنفیہ اس مسئلے میں کراہت کے قائل ہیں اور امام احمد کی دو روایت ہیں, ایک کراہت کی دوسری واحد کی. قاری ابو اعلیٰ نے امام احمد سے نقل کیا ہے, آدمی فقہ علم کی باتیں کر سکتا ہے اور ضرورت کے وقت ضرورت کی مختصر بات کر سکتا ہے. امام مالک بھی جواز ہی کے قائل ہیں, امام بخاری نے اس سے حنفیہ کا رد کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انشقاق فجر کے بعد حضرات سلف جنہوں کی بات کو پسند نہیں کرتے تھے, تھوڑی بات کی تو گنجائش ہے, حدیث سے بس اتنی ہی ثابت ہوتا. مطلب یہ ہے رکعتین اور رکعتین فجر کا مصداق ایک ہی ہے. امام بخاری کہتے ہیں سنت فجر کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس حضور کا اہتمام کرتے تھے اور اس اہتمام کے باوجود یہ دو رکعت تطوع کی, یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. حسن بصری فرماتے ہیں یہ دو رکعت واجب ہیں. مرغی نانی نے یہی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، اور حنفیہ کی بعض کتابوں میں جامع محبوبی وغیرہ میں لکھا ہے اگر کوئی بیٹھ کر بلاول سنت پر پڑھے گا تو سنت ادا نہ ہوگی. چلے وبه قال حدثنا بيان بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بكر بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وبالاسناد الى عمير وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن صالح البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما يقرا في ركعتي الفجر. ركعت الفجر میں کیا پڑھا جائے گا؟ روایات باب میں تو اس کی تصریح ہے نہیں، اس لیے اسماعیلی کہتے ہیں مصنف کو کہنا چاہیے تو باب تخفیف رکعتین. علامہ قسطلانی کہتے ہیں کہ ترجمے کا حاصل یہ ہے ما یقرا ہے قراءت طویلہ و قصیرہ، مگر میرے خیال میں تو خالی کا ترجمہ اپنی جگہ صحیح ہے. روایات باب سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سنت فجر میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور قرات خفیف ہوگی. سنت فجر میں ابن علیہ اور ابو بکر سنت قرات نہیں، مالک کے ہاں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور جمہور علماء کے ہاں قرات خفیفہ ہوگی. حنفیہ کہتے ہیں اگر کسی کے رات کے معاملات چھوٹے ہیں تو لمبی قرات کر سکتا ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعه ثم يصلي اذا سمع النداء بسبع ركعات خفيفتين. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شبرا بن محمد بن عبد الرحمن عن امتي عن امراه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا زيد قال حدثنا يحيى وابن ابي سعيد هو ابن سعيد قال محمد بن عبد الرحمن عن امراه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف ركعات قرآن. بہت زیادہ تخفیف اقرار ہوتی تھی تو کبھی خیال ہوتا کہ آپ نے قرآن پڑھی یا نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پڑھتے نہیں تھے، پڑھتے تھے لیکن قرآن کی حفت کی وجہ سے کبھی یہ خیال گزرتا ہے. جمہور تو کہتے ہیں ام قرآن کے ساتھ پاتے کچھ اور بھی پڑھتے تھے، لیکن یہ روایت مالکیہ کا مستقل ہے. حضرت امام بخاری نے پہلے صلاۃ اللیل کو ذکر کیا اور اس کے مختصراً تھوڑی ہی دیر بعد سنت فجر ادا ہوتی ہے، اس لیے سنت فجر کے دعا بھی ساتھ لے آئے اور اسی کی مناسبت سے تتوع مسنہ مسنہ کا ترجمہ لے آئے. جب فراغت ہو گئی اور سنت فجر ہے سنت قبلیہ، تو تقابل کے مناسبت سے سنت بعدیہ کا ترجمہ منعقد کیا اور یہ بتایا کہ صلوات مکتوبہ کے بعد کچھ تطوعات میں شروع ہوتی اور جب تطوع بعدیہ سے فارغ ہو گئے تو پھر سنت قبلیہ کے لیے ترجمہ لے آئے اور پھر اس کے بعد نوافل کو ترتیب وار ذکر فرمایا. آیا فرائض کے بعد رواتب ہیں یا نہیں، یعنی کچھ مقرر نوافل ہیں یا نہیں، مالکیہ کو انکار کرتی ہوں اور صرف سنت فجر کو رغائب یعنی مرغب کی امور میں شمار کرتی ہوں. جمہور علماء رواتب کے قائل ہیں، اس کے بعد تمام رواتب میں اتفاق ہے، صرف ظہر کی سنت قبلیہ میں اختلاف ہے. ائمہ امام شافعی و احمد دو رکعت کو موقت کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ چار کو. ان نوافل کی مشروعیت کی حکمت یہ ہے کہ آدمی نماز سے پہلے یا سوتا ہے یا اپنے کام میں ہوتا ہے تو نوافل کے پہلے فرائض کے پہلے کچھ سنتیں رکھی ہیں تاکہ سنت اس میں مشغول ہو کر نماز سے انس ہو جائے کہ فرض میں آدمی انس کے ساتھ داخل ہے اور بہرحال انسان بہتر ہے, اس سے کوتاہی بھی ہوتی ہے. اس لیے تکمیل کے لیے سنن بعد یا مشروع ہوتی ہیں. یہ نقطہ کی حیثیت, یہ بات نقطہ کی حیثیت رکھتی ہے, اس کو علت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر نماز میں سنت قبلیہ نہیں اور ہر نماز میں سنت بعدیہ نہیں. چلیے یعنی کی بہتری کے بجائے کیا نہیں کہا. یہ آپ نوافل گھر میں پڑھتے تھے. مالک سوری کہتے ہیں نوافل لیلیہ کا گھر میں پڑھنا اصل ہے, نہاریہ کا مسجد میں. جمہور کہتے ہیں الاطلاق مسجد ہی میں پڑھنا, گھر ہی میں پڑھنا افضل ہے. یہی انفیہ شافیہ حنابلا اور مالکیہ کا مسلک ہے, بلکہ ابن عبد البر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. ہر وقت ان کے ہو, یہ میں کہہ نہیں سکتا کہ مجھ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. عجیب بے حیا ہے, تو سب سے زیادہ بے حیا تیری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. چل بس اب امام بخاری نے یہ ترجمہ لا کر بتا دیا تو تو بعض مکتوب بہرحال تو وہ ہے پڑھائے جو آگے بات میں سے نہیں. باب الصلاۃ الضحیٰ کی سفر, امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے یہ بتایا ہے کہ سفر میں صلاۃ الضحیٰ کا کیا حکم ہے. امام نے دو طرح کی روایات ذکر کی ہیں, دونوں کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر سفر میں امتحان اور سہولت کی حالت ہو تو صلاۃ الضحیٰ پڑھی جائے گی. جیسے امتحانی میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے دن صلاۃ الضحیٰ پڑھنا نقل کیا ہے, اور اگر اطمینان و قرار و سہولت کی حالت حاصل ہو, روا روی ہو, چل رہی ہے, تو نہیں پڑھی جائے گی. اور یہی ابن عمر کی اس حدیث کا معنی ہے جس کو مصنف رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا. انہوں نے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بارے میں صلاۃ الضحیٰ کی نفی کی ہے اور حضور کے بارے میں بھی کہہ دی اللہ خالق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعت ادا فرمائی. ان آٹھ رکعت کے بارے میں اختلاف ہے. ابن جریر طبری ابو القاسم سہیلی وغیرہ کو کہتے ہیں کہ یہ آٹھ رکعت صلاۃ الفتح تھی, اور ابن اور سہیلی نے لکھا ہے کہ یہ نمازیں آٹھ رکعت اسی طرح بیت سلام ادا کی جائیں گی. لیکن اس پر اشکال ہے کہ ابو داؤد شریف میں ہر دو رکعت پر سلام پھیرنے کی تصریح ہے, اور سعد بن ابی وقاص نے مدائن کے فتح کے وقت ایوان کسرا میں جب آٹھ رکعت پڑھی تو ہر دو رکعت پر سلام پھیرا تھا. معروف یہ ہے کہ آٹھ رکعت تحیت الضحا تھی. اس سے معلوم ہو گیا کہ تحیت الضحا کی مقدار آٹھ رکعت ہے. مالکیہ حنابلہ اور شافعیہ کا معتمد قول یہی ہے. حنفیہ بارہ رکعت کے قائل ہیں, یہی بات شافعیہ کی رائے ہے. حلیمی رویانی وغیرہ شافعیہ اور قاضی بازی مالکیہ میں سے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تحریر نہیں ہے, آدمی جتنی چاہے پڑھے. ادنا دو رکعت ہے. سنیے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بتا دیا کہ حضور سے صلاۃ الضحا سفر میں قرار و سہولت کی حالت میں منقول ہے, تو اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے جب آپ نے سفر میں پڑھی تو حضر میں تو اس میں بڑا اہتمام ہوگا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ضحا کی نماز نہ پڑھے اس کو ایک عمل واسع سمجھے تو سنت میں اس کے فعل کی اور اصل موجود ہے, یعنی صلاۃ الضحا واجبات میں نہیں ہے, نہ یہ سنت موقعہ ہے بلکہ مندوبات میں سے ہے. چلیے